Android aparat teraz już za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Do szczepień przeciw COVID-19 zachęcają premier i ambasador akcji Cezary Pazura. Resort edukacji zapowiada, że nie będzie zmian w kalendarzu roku szkolnego. Zajęcia skończą się w ostatni piątek czerwca. Czescy posłowie potępiają represje stosowane wobec Polaków na Białorusi. Do szczepienia się przeciw COVID-19 zachęca premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji prasowej po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego szef rządu przypomniał, że on sam już został zaszczepiony preparatem AstraZeneca. Cieszę się też, że sam mogłem skorzystać według harmonogramu wieku przygotowanego przez zespół do spraw Narodowego Programu Szczepień. Mogłem skorzystać ze szczepionki AstraZeneca. Uważam, że warto szczepić się naprawdę, jak tylko ktoś już może, to jak najszybciej. Z kolei drugą dawkę preparatu Pfizera przyjął dziś Cezary Pazura, aktor oraz ambasador akcji Szczepimy się. W punkcie szczepień na Stadionie Narodowym zachęcał innych do szczepień oraz przekonywał, że są one w pełni bezpieczne. Pokazuję, że sam się szczepię i uważam, że tak trzeba robić, ale nie mogę nikogo przekonywać i agitować, dlatego że byłoby to nie fair. Każdy ma wolną wolę, każdy jest panem swojego losu, ale ja mam takie marzenie i nie skrywam tego marzenia. Chcę długo żyć i w zdrowiu. Myślę, że zwycięstwem każdego z nas jest to, że się podda szczepieniu. Jesteśmy wtedy na, jak to młodzież mówi, na innym levelu, na innym poziomie gry. Wieczorem w Polsat News premier mówił, że z dynamiki szczepień można wnioskować, że jest szansa, że jeszcze w lipcu zostaną zaszczepieni wszyscy chętni Polacy. Na razie co najmniej jedną dawkę preparatu otrzymało ponad 8 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest około 2 milionów 800. Nie będzie zmian w kalendarzu roku szkolnego, zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia w szkołach kończą się w piątek 25 czerwca, mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Tego dnia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli zaczynają się wakacje. Potrwają one do 31 sierpnia, zatem nie będzie żadnych zmian w kalendarzu szkolnym. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor i terminy wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych ustalane są właśnie na poziomie szkoły. Maturzyści kończą rok szkolny już w najbliższy piątek i 4 maja rozpoczynają matury. Do 29 maja wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do nauki stacjonarnej. Powrót będzie odbywał się etapami. Po majówce 4 maja w ławkach usiądą uczniowie klas od 1 do 3 podstawówek. 15 maja wprowadzona zostanie nauka hybrydowa dla klas od 4 do 8 szkół podstawowych oraz dla klas od 1 do 4 szkół średnich. Wojewodowie apelują o poparcie założeń Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji dokumentów. Jest ona niezbędna do uruchomienia wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma otrzymać łącznie około 58 miliardów euro. To ogromna szansa dla samorządów, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Znaczna część tej kwoty, około 70 miliardów złotych, ma trafić do Małopolski. To jest ogromna kwota. To jest kwota, która spowoduje, że w dalszym ciągu będą modernizowane drogi, będą kupowane tramwaje, autobusy, będą powstawały żłobki, przedszkola i inna infrastruktura. Będziemy rozwijali turystykę. Wczoraj strona rządowa porozumiała się z parlamentarzystami Lewicy, którzy zgłosili swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej Czeskiego Parlamentu potępiła represje białoruskiego reżimu stosowane wobec Polaków na Białorusi. W przyjętej dziś uchwale wezwano czeski rząd do podjęcia dalszych działań w tej sprawie. Posłowie potępili represyjne kroki białoruskiego reżimu podejmowane wobec mniejszości polskiej, nazywając je świadomą próbą wzniecania nienawiści na tle etnicznym. Prześladując mniejszość polską na Białorusi, Łukaszenka próbuje wzmocnić swoją władzę i odwrócić uwagę od konfliktu z opozycją. Naród polski jest dla nas jednym z najbliższych. Powinniśmy stanąć po jego stronie przeciwko niesprawiedliwości, napisała w mediach społecznościowych inicjatorka uchwały posłanka Jana Czernochowa. Komisja do spraw zagranicznych wezwała czeski rząd do udzielenia żyjącym na Białorusi Polakom jak największego wsparcia dyplomatycznego i materialnego. W przyjętej uchwale zaapelowano też o wsparcie polskiego rządu w staraniach o uwolnienie aresztowanych działaczy Związku Polaków na Białorusi. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Sport w Trójce teraz. I Krzysztof Łoniewski. Manchester City bliżej finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Pepa Guardioli pokonali na wyjeździe 2-1 Paris Saint-Germain. Mecz na Parc des Princes miał dwa oblicza. W pierwszej połowie zdecydowanie dominowali gospodarze i prowadzili po efektownej główce Marquinhosa. W drugiej pełną kontrolę przejęli The Citizens. Udokumentowali ją bramkami De Bruyne i Mareza z rzutu wolnego. PSG kończył mecz w 10 po czerwonej kartce dla Ibrisy Gueye'a i postawiło się przed rewanżem na Wyspach w bardzo trudnej sytuacji. W cieniu wydarzeń na Parc des Princes Mistrzostwa Polski mogą cieszyć się piłkarze Legii Warszawa, cieszyć w domowym trybie zdalnym. Do świętowania tytułu już teraz potrzebowali, żeby Raków Częstochowa nie pokonał w środowym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Jagiellonii i nie pokonał w Białymstoku, padł bezbramkowy remis, mówi trener gospodarzy Rafał Grzyb. Mecz z tytułu walki, bo jakby nie patrzeć, w pierwszej i drugiej połowie było mnóstwo zaangażowania z jednej, jak i z drugiej strony. Przy okazji mieliśmy też i również trochę szczęścia, bo jednak przy paru sytuacjach to Raków Częstochowa był bliższy strzelenia bramki. Tu brawa dla Pawelsa, jak i dla Xaviera, bo w tych trudnych momentach utrzymali nas zespół dalej w grze. Wracając do Legii, obroniła tytuł na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Krok w tę samą stronę zrobili koszykarze za Zastalu Zielona Góra. W pierwszym meczu finałowym w Energa Basket Lidze pokonali Stal Ostrów Wielkopolski na jej terenie 85-79. W finale gra się do 4 zwycięstwa, a ekipa z miasta, w którym na świat przyszła Maryla Rodowicz i dla równowagi prezentujący zupełnie inny rodzaj muzyki Luke, broni tytułu. Wszystkie mecze finałowe odbędą się w tak zwanej bańce w Ostrowie. W Splicie po blisko 2-letniej przerwie w startach za niecałe 2 tygodnie powinniśmy znów w kole zobaczyć w akcji Anitę Włodarczyk. Na 8-9 maja zaplanowano tam Puchar Europy w rzutach i dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem znalazła się w składzie reprezentacji Polski na te zawody. Z kolei odwołane Grand Prix Kanady w Formule 1 ma być zastąpione w połowie czerwca wyścigiem w Stambule, co dziwi o tyle, że zawody w Montrealu nie odbędą się z uwagi na obostrzenia covidowe, a w Turcji od czwartku pełen lockdown i kilkadziesiąt tysięcy zachorowań notowanych każdego dnia. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słaby opad deszczu na ziemi lubuskiej, Kujawach i Kaszubach. Poza tym dość pogodnie i od 2 do 7 stopni. Jutro chmury i deszcz, które będą się przemieszczać z zachodu na wschód. Miejscami burze. Termometry pokażą od 12 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 w centrum oraz na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Witamy w zaczarowanej, pełnej niezwykłych przestrzeni dźwiękowych, brzmieniowych, strefie wytchnienia i relaksu między dniem a snem. Budowanie dzisiejszego nastroju rozpoczyna Krzysztof Komeda-Trzciński. Thank you. Kaczyński, którego 90. rocznicę urodzin obchodziliśmy wczoraj. Gry na fortepianie uczył się od 4. roku życia, choć skomplikowane losy jego pochodzącej z Wielkopolski rodziny spowodowały, że ostatecznie skończył studia medyczne. Miłość do muzyki, a szczególnie do muzyki improwizowanej, była jednak silniejsza i to ona naznaczyła kolejne rozdziały jego życia. Najpierw współpracował z pionierskim zespołem jazzowym Melomani. Nieco później, chcąc rozwijać swoje związane z modern jazzem zainteresowania, zakłada swój własny sextet. Napisał muzykę do ponad 60 filmów, w tym do Noża w wodzie i Dziecka Rosemary Romana Polańskiego. Kołysanka z tego filmu to jeden z bardziej znanych i rozpoznawanych na całym świecie tematów filmowych. Zresztą jak i wiele innych jego kompozycji, które dziś zaliczane są do klasycznych standardów. Twórca polskiej szkoły jazzu. Dla wielu, którzy jego muzykę traktują jako fundament europejskiej awangardy, wciąż niezmiennie duchowy przewodnik. Siła jego muzyki, jej moc oddziaływania na kolejne pokolenia artystów i słuchaczy sprawia, że Krzysztof Komeda-Trzciński wciąż jest obecny. Trochę klubowej atmosfery, która mimo mijających dekad niewiele się zmienia. Wyobrażam sobie, że podobnie w latach 50. czy 60. Komeda tworzył swe ponadczasowe melodie siedząc w zadymionych salkach krakowskich, poznańskich czy też warszawskich klubów studenckich. To była Marysia Sadowska i opracowana przez nią muzyka Krzysztofa Komedy. Muzyka zawarta na niezwykłej i wyjątkowo interesującej płycie z 2006 roku, będącej hołdem dla zmarłego w 69 roku artysty. Wspominałem, że Komeda napisał muzykę do wielu filmów. Oczywiście najbardziej znane są obrazy wyreżyserowane przez Romana Polańskiego, ale warto przypomnieć sobie także przepiękną balladę z filmu Prawo i Pięść, filmu z 64 roku, filmu, który nazywany był pierwszym polskim westernem. Mocno on wtedy podziałał na wyobraźnię wszystkich widzów, opisaną w nim historią osadników na tak zwanych ziemiach odzyskanych. A sama muzyka Komedy, no cóż, piękna i ponadczasowa. Posłuchajmy interpretacji głównego muzycznego tematu z tego filmu w wykonaniu Leszka Możdżera. Z filmu Prawo i Pięść, skomponowana w 1964 roku przez Krzysztofa Komedę Trzcińskiego. A kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest sam Duke Ellington. Thank you. Jam Blues, jedna z bardziej rozpoznawalnych, klasycznych kompozycji Duke'a Ellingtona. Choć z pewnością można by wymienić jeszcze kolejnych naście lub nawet 10 jego evergreenowych kompozycji, które do dziś usłyszeć można często na estradach bądź płytach, także współczesnych wykonawców. Zresztą bardzo wiele z tych tematów każdy z nas doskonale zna i potrafi zanucić nawet, pewnie nawet nie wiedząc, że ich autorem jest właśnie Duke Ellington. Od chociażby towarzyszący nam w tej chwili temat In a Sentimental Mood, w sentymentalnym nastroju, który słyszymy w wykonaniu formacji Steps Ahead. Przecież znamy go doskonale. Edward Kennedy Ellington, bo tak się właściwie nazywał, urodził się w Waszyngtonie 29 kwietnia 1899 roku, a zatem jutro minie 122 rocznica jego urodzin. Tych rocznic ostatnio nam się w drugiej połowie kwietnia zrobiło sporo. Dziś także, wcale nie zapomniałem o tym, obchodzimy rocznicę urodzin Wandy Warskiej. Nigdy nie ukrywałem wielkiej estymy, jaką darzę tę wielką artystkę. I już dziś anonsuję specjalną świąteczną audycję 3 maja między 8 a 11 rano. Tam poświęcę sporo miejsca pani Wandzie i jej niezwykłym muzyczno-poetyckim kreacjom. Wróćmy jednak do Duke'a Ellingtona. Urodził się w 1899 roku i od najmłodszych lat zainteresowany muzyką, a w szczególności rodzącym się wtedy jazzem, uciekł z Waszyngtonu i opływającego w dostatki zamożnego, jak na tamte czasy, rodzinnego domu. I to właśnie nienagannemu wychowaniu i manierom, jakim zasłynął w środowisku, umówmy się, różnej proweniencji muzyków jazzowych w Nowym Jorku, do którego się przeniósł, zawdzięczał swój przydomek książę, czyli Duke. Szybko zatrudnił się w nowojorskim słynnym Cotton Club i rozpoczął już około 28 roku pracę z orkiestrą jazzową, której szybko stał się liderem, głównym kompozytorem i aranżerem, by później przez kolejne dekady budować swoją legendę i historię muzyki XX wieku. Thank you. Sentimental Mood, Ellingtonowski Evergreen, jeden z wielu, z jakich zasłynął jego big band. Ale Duke to nie tylko bandleader i aranżer. Spróbował także sił w trudnej sztuce muzyki filmowej. W 1959 roku podjął zaproszenie ze strony reżysera filmu Anatomia Morderstwa Otto Preminger'a. Pisząc pełną sugestywnych i różnobarwnych rozwiązań brzmieniowych muzykę. Muzyka z filmu Anatomia Morderstwa Otto Premingera. Muzyka, której kompozytorem był sam Duke Ellington. Jako ciekawostkę dopowiem, że Duke zagrał w nim też jedną, jedyną w swojej karierze rolę aktorską. Epizodyczną rolę pianisty w barze. Obcując z muzyką Duke'a Ellingtona, za każdym razem spotkać możemy także inne wielkie muzyczne gwiazdy. Wśród nich samą Ella Fitzgerald, która w latach 60. z orkiestrą Duke'a Ellingtona nagrała kolejną jego ponadczasową kompozycję Take the A Train. You must take the A Train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. On board, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Beep beep ba ba do do do ba do do da da da da ya da ba ba ba ba ba ba ba ba ba do ba do do do do do da ba ba ba do do ba do do ba do do do do ba do do do do do. To go to Sugar Hill way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Take the A train, Ella Fitzgerald i orkiestra Duke Ellingtona. A skoro zagościła już w naszej muzycznej przestrzeni pierwsza dama piosenki, kierujemy teraz naszą uwagę właśnie w jej stronę. Także i jej rocznicę urodzin obchodziliśmy kilka dni temu, dokładnie w minioną niedzielę, 25 kwietnia. Jak mówiłem, sporo tych różnych rocznic i wydarzeń. Przypominam także, że w najbliższy piątek obchodzić będziemy Światowy Dzień Jazzu. Także na antenie programu trzeciego. Bądźcie z nami. Wracamy do Ellie Fitzgerald, której kariera rozpoczęła się w 1934 roku, kiedy to talent 17-letniej Ellie dostrzeżono podczas przesłuchań w konkursie piosenki w Apollo Theater w nowojorskim Harlemie. Natychmiast zaangażowana do orkiestry Chica Webba, szybko stała się wielką gwiazdą Savoy Ballroom. A tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it.

ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding That's all you get. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, pretty baby, snap. Click, click, click, click, click, click, click, all night long. Click, click, click, click, click, click. That's all, folks. To dziś już wszystko. Porywająca, fenomenalna Ela dała sygnał, by sięgać już po tak zwane zwroty kadencyjne. No tak, zbliża się już północ, tak więc czas, by podziękować Państwu za dzisiejsze spotkanie, a czynię to w imieniu Michała Jakubika, Oli Kaczkowskiej i swoim własnym. Kłaniam się Państwu, mówił Piotr Majewski. Dobranoc i do usłyszenia. Major to minor, every time we say goodbye.